fröken Rosa har man som er kavaljer. Vart jag än ställer min kosa, aldrig förglömmer jag er. Ni är en sånne från Helikonsberg, och fröken Rosa, er linje, er färg, skuldran, profilen och lockarnas krans, ögonens varma glans. Tänk inspirera, herr Andersson, lilla jag, inspirera Fritjof Andersson. Får jag kan hända min egen sång, lilla jag, en gång. Rosa på bak, vackert namn eller hur? Början i moll och finalen i dur. När blir den färdig, herr Andersson, säg. Visan ni diktar till mig. Visan till er, fröken Rosa, får ni ikväll till ett bord. Medan vi talar på prosa, diktar jag rimmade ord. Tyst, ingen såg att jag kysste er kind. Känn hur det doftar från parken av lind. Blommande lindar kring månbelyst stig. Rosa, jag älskar dig.